Trójka budzi. Put from pen to paper.

Trójka budzi, mamy 14 minut po godzinie czwartej, no to może taka garść informacji wprowadzających w ten dzień. No jak już wiadomo, jest to wtorek, 6 czerwca, 157 dzień w kalendarzu, do końca roku 208 dni nam zostało. Imieniny, warto wiedzieć, bo być może ktoś dzisiaj będzie w pracy kawę z ciastkiem proponował. Aleksander, Dominika, Filip, Gerard, Gerarda, Klaudiusz, Laurenty, Marceli, Maria, Norbert, Paulina i Wawrzyniec. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Dzisiaj, 6 czerwca, obchodzimy Święto Wojsk Chemicznych oraz Dzień Jojo, z tym, że doprecyzujmy, nie chodzi o efekt jojo, a o zabawkę jojo, no cóż, niestety. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w tej chwili za oknami, to jak chcą Państwo zobaczyć wschód słońca, to właśnie teraz, bo jest kwadrans po godzinie 4, a właśnie o 4.15 słońce dziś wstaje, natomiast zajdzie o 20.54. Co ciekawego w historii przeniósł 6 czerwca, o tym opowiem Państwu jeszcze na pewno do godziny 5. Stand. dentist and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Prawie 22 minuty po godzinie 4, trójka budzi. No, mam nadzieję, że robimy to skutecznie. Czy państwo już głosowali? Mam na myśli listę przebojów trójki, bo za nami jest 61. notowanie, które czeka na państwa na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Jak tam państwo wejdą, to co tam państwo zobaczą? No na przykład 30 piosenek z zestawienia oraz 3 propozycje. Te propozycje, no przynajmniej w części postaram się przypomnieć do godziny 6 w czasie naszego porannego spotkania, ale zachęcam do głosowania, bo tylko do piątku do godziny 12 mogą państwo oddać swój głos. Później już zamykamy głosowanie, liczymy państwa głosy od 19. Zapraszam na 62. wydanie listy, które będzie wyjątkowe tym razem, bo będziemy w Opolu. A powód? No powód oczywisty. 60. jakby nie patrzeć, okrągły jubileuszowy Festiwal Opolski, więc nie może nas tam zabraknąć. Tam będziemy. Gdyby państwu było po drodze, zapraszamy. Można będzie nas odwiedzić. No i teraz pytanie, czy w 62. wydaniu listy usłyszymy ten duet? To Skubas i Zalewski i Rdza. Propozycja. Rękami.

Jest minuta po wpół do piątej, trójka budzi. Obiecałem Państwu powiedzieć, jaka dzisiaj czeka nas pogoda, bo poranek, no przynajmniej jeszcze godzinę temu, kiedy udawałem się w kierunku radia, no był fantastyczny. Taki rześki z bezchmurnym niebem. A tymczasem, zdaniem synoptyków, we wtorek w południowej połowie kraju zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na pozostałym obszarze umiarkowane, a czasem duże. W południowej połowie kraju będzie padał deszcz, a od Górnego Śląska przez Małopolskę i województwo Świętokrzyskie po Podkarpacie, gdzie niegdzie zagrzmi. Temperatura maksymalna dzisiaj to od 23 do 27, czyli ciepło, no ale rozumiem, że burzowo, chłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich około 19. Wiatr dzisiaj raczej słaby, miejscami umiarkowany, no wiadomo, w czasie burzy zawieje nieco mocniej, tak do 60 km na godzinę. Yeah. Za 20 minut będzie godzina 5. Słuchają Państwo programu trzeciego. Pewnie się Państwo zgodzą z naukowcami, między innymi psychologami społecznymi z Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dowodzą, że w życiu codziennym działamy według schematów. No bo wiadomo, schemat to powtarzalność, taka utarta ścieżka, no i jakby nie patrzeć, minimalizowanie ryzyka, że coś pójdzie nie tak. No, w związku z tym czasem jest tak, a właściwie regularnie jest tak, że częściej coś robimy, zanim pomyślimy, no bo działamy odruchowo. I dlaczego to nie jest najlepszy pomysł? No bo może być to wykorzystywane przez oszustów. W jaki sposób? A tym zajmiemy się w naszej porannej audycji Pora na Trójkę. Na pewno więcej o tym opowiemy po godzinie 7. Teraz za 19 minut będzie 5. Follow the make, we are tomorrow. that you feel so with the tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, missed all wheels, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relate. Supplies are running out. Allow if you're still alive 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, maybe out tomorrow. But if the offer's shunned, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. No jak Państwo teraz wyjdą do pracy, to jeszcze jest szansa na to, żeby w słońcu się przespacerować, no bo później już tak kolorowo nie będzie, ale o tym na pewno jeszcze okazja dwa słowa powiedzieć będzie. Za 13 minut godzina piąta, trójka budzi. Czy Państwo pamiętają o tym, że w najbliższy piątek będziemy w Opolu? 60. Festiwal Opolski, no nie może nas tam zabraknąć, stamtąd 62. notowanie listy przebojów trójki. Proszę głosować, być może nawet na tę piosenkę. Na miejscu 6. Pet Shop Boys, The Lost Room. Living hell. Lost. może kiedyś coś naprawdę dobrego. Nie dla siebie, lecz dla kogoś obcego. Jedynie dla sprawy. Choć w jeden dzień, choć w jedną noc, daj chleba gęs, daj ciepły kot. Nawet mały gest coś może naprawić. Zapuchnięte oczy przestaną zawić. Choć w jeden dzień, choć w jedną. Daj chleba gęs, daj ciepły kot. Choć w jedną noc, choć w jeden dzień, dla kogoś czas i serce miej. Za 4 minuty będzie godzina 5, trójka budzi. Dzisiaj mamy 6 dzień czerwca. Jest taka dość fajna muzyczna data związana z tym dniem. No już ponad pół wieku, 51 lat temu, właśnie 6 czerwca, ukazuje się album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and Spiders from Mars, a więc piąty album Davida Bowiego. Jest to album glam rockowy, koncepcyjny, opowiada historię kosmity Ziggy'ego Stardusta, który przybywa na Ziemię ze swoją grupą i staje się gwiazdą rocka. Zgodnie z tytułem płyty, no wiadomo, ma swoje wzloty i upadki, no po prostu życie. No więc za chwilę sięgnę po ten album, a co jeszcze przynosi niekoniecznie muzycznego na przestrzeni lat 6 czerwca, o tym opowiem Państwu po godzinie 5. Laying down some rock and roll never sold itself. Then the loud sound it seemed to fight came back like a slow voice on a wave of fight. That were no DJ, that was Hazy Cosmic Jive. Blow it,